سورت محمد نا سورت محمد فتح و حجرات سلور سورتنا تا سلورم باب دی پدی حصہ کی نزول پس دی سورت حدید نا دی امک کی حوامیو سر مناسبت دا دی چه مقصد ذکر شو مک کی حوامیو کی دیر تفصیل سره سورت محمد کوئی چیزی ده پارا قتال پکار ده کب خوگا پستنکی گی کنا نزیده قتال پکار ده دوی مداو چی اخر کیوی آزا بلاغو دا بلاغ سورت محمد کوئی چی ده تبلیغ دیر طریقی دی نیو بگی قتال بی سبیل اللہ هم ده کنا دا خو د تبلیغ طریقې دي دا ته نه خارج نه ده ښا او دریم دا چې مخ کې وي چې فصبر صبر کوه نو دې صورت کې وي چې دا صبر غایه څه ده قتال فی سبیل الله چې ترکمې تاسو الله ویلي چې صبر کوه نو صبر وایي اچی بیا تا حکمو کی نو بیا صبر نی بیا قتال دا غایه دا صبر دا نزکی اور پسی ذکر کرکا سلورم داو چلتے وی حل یوہ لکو اللہ القوم الفاسقو نصور محمد کیوی چی حلاکت دا اللہ طرف ندو قسم دی کل اللہ پخپل حلاکی پخپل غضب او قہر سر او کل دا مومنانو پلا سنو ورشے پی ناغی تا قتالوی کنفا دا دا غی دا حلاکت یاو ذریعه دا دا دی پلا سنو راغلی امو دا غسی سور توبه کی چو نحنو نتربس بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندهی او بی ایدینا دا بی ایدینا کرا دا کنفا اپ انزم داو چمخ کیوی مکناکم فیما تاسو له ما زه درکړې خودم رانه د کاغیل چ مور نو دې صورت کې به وکایم من قريه دا یواز دا عادیان نو ډیر کلی دي داسې اهلکناها شپګم داو چلته شلم یاد کیوي اذهبتم طیباتکم تا زو په له خوشاله اخلاص کړی ښه سورې محمد کې بووی چې دا څه خوشاله دی یاره نو ټول سم کې بووی چې ولذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام نور خوشالي ستوي چې په ولاله پکې خوراک کیږي کما تاکل الانعام دا دی غمزي ښه اوم داو چلته شپار سمات کی اولائک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ز قبلهم الذین نیک اعمال سورہ محمد پاول کی بوئی چې کفر عنهم سیئاتهم الذین غناون ختم کړو هل تعین نیک مول قبول کړل دل توي غناون مول ختم کړنو اتم داو چلته وذکر اخا عاد یاد کا چې عبرت نواخ نو دې صورت کې به وی لسم کې اولم یسیرو فی الارض ذکر زینا دا دیاں دې زمو کې تنور دي چې عبرت نواخ لي نو هم داو چلته دیرشم کې وی چې پیریان رالو او ان سمعنا کتابا به خلکو ته چې مونږه قران واورېدو ناغي وته وی چې ولې په یو ځل تاسو واورېدو نو بس عالمان شوي نو دې صورت کې وایي سړي رښتم کې افلا تدبرون القران هاو کنه دا هو خلق پکې سوچ نه کوي چې سوچ په فکر سره واوري نو یو ځل ولا ډیر دی افلا تدبر ته ضرورت ته پیریانو تدبر وکړه نو ځکه په یو ځل اورېدو سره عالمان او مبلغان شو کنه. او لسم داو چلتے ہوئی فما اغنانم سمعم ولا ابصارم اس پہ دیور نکلولا. دی صورت کی بوئی چولائک الذین لعنهم اللہ فاسومهم واعمى ابصارهم دی باندے کو اللہ لعنت کرے کنا نولان دکڑیو کان نکڑی دی دا دیزو کا قرآن کی تدبر نشی کولی. بصورت دعوة دا قتال فی سبیل اللہ او صورت کے دو باب دی شلو آیاتنو کے اول او شلو من تر آخر پور دویم دی شلو آیاتنو کے با دا دوارو اعمالو تقابلی چیز کافرانو معملو نشتے دا مومنانو معملو نشتے و دا کافرانو آغا برباد دا مومنانو آغا قبول دا تقابل بی بیا او بیار پسی علل دا قتال چه اللہ حکمو که دا قتال بی سبیل اللہ نو دی دا ولی ہوئی چه دی سر جنگ کوئے ہو دا آغا علتو نو ذکر کی خوا چه دا دی گورا دا باطل تابیداری کرده دا دی گورا قرآن بد گرنی دا دیگور دا ټول علل و ذکر کی اتو علتنا دا قتال فی سبیل اللہ. دو امباب کی اتو زواجر دی دا منافقانو عیوب دکا آگی اخصر پا جہاد کی باخکارا کی دکا نا اتو زواجر اغیلا او دا غصی تزہید فی الدنیا ترغیب انفاق فی سبیل اللہ تا ذکر کئی او دا غصی بیاو تقابلی دوارو طرفینو آگا چی سور جاسیه نشوروشوا چلاوی سوا ام محیا و مماتم دا برابر دی ندی برابر دی کی بیک او صورت ممتاز دی پدی علل دا قتال سرا او پاشراتو د ساعت سره. اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم اگر کسان چې کفر کړی دی او بنشوی دی یہ خلق بن کړی دا اللہ دا دین نو اللہ برباد کړو دا دی عملونا عملونه او کنا اعمال ګوروتا خپل خیال کې دا غیری عملونه ناګه کفر دوی نه برباد شو. او کسان چې ایمان راوړل او عملونه کړیو صالح و امنو بنان بمانو زلال محمدن د خصوصیت سرول بیان کړ ایمان راوړل او پاګه قران باندې چې نازل شوی دی پاګه پیغمبر باندې چې مجاهد اعظمو غربل دې کینوم نه دی واستفه ادي صورت کینوم واستو یا خلق استاد او پیغمبر مجاهد اعظم تا د زاس پیغمبر امتیان یې نو له جهاد نه مخاله وای په او هو الحق من رب ما دغه قران حق دې طرفا در رب دین کفرانم سیئاتهم نلا لریکل الختم کل الذين غناهن ذي واصلح بالهم او ډیر درست یک حالت دي لا تقابلوا يا حضرت شیخ بوي ته پینډه کافرون کی نیکیاں بوجه شرک کے برباد مومنوں کی برائیاں بوجہ ایمان کے معاف اگر بولا زن نترت جوڑا ہو کنسا خلاصے دی بیان کرلو ذالک سن علل علتو نا ذکر کی چلا اولی عملو نا برباد شو اولی دی سر حکم دا قتال ذالک ذا ذکا بین الذین کفروا تبعوا الباطل چی بیشک دا کافران دنیا کی طول مر دا باطل مر گرتیا کی دا سی بدبخت دی گو چر تا باطل اندی با آغازے کی اولاد حاضر ناظر بیخا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ وَبِشَكَا كَسَانْ تِمُؤْمِنَانَ دِي اغي مرګرتیا کوي د حق کم حق اغي خوما خپل ته حق وای کنه نه مر ربهم هغه حق چې د تر بعد رب د دین دی مداري او جدا جدا خپل مرګرتیا ده پارسو کی جدا دي کذالک یضرب الله للناس امثالهم دغه سی بیانی الله خلق ته خپل احوال دار جا خپل خپل احوال دی نو کافرانو ځان له خپل احوال دی او دی خپل دی خواه دعوه ده صورت فیضا لقیتم الذین کفرو کل چه مخامخ شه کافرانو سره فضور بر رقاب او هیدی لرا و هل پسرتونو فضربو دور بر رقاب ایویل انفال کیم کنه خواه وی وای قتل کې حتا تر دې پورې زاس خان تموهم چې وینم توی کړی او قتل ډېر کثیر شو کثرت قتل او مشرکانو کافرانو باندې رو پریوته اسلام نو بشد الوساقه وځه اوتړای وځه قیدیان کې ها اوتړای دی لرکلک وسوق مضبوطی اتوي وز بیا د دې فیصله الله را لګلې ده د قیدیانو په حق کې فیصله نو هغه اختیار دی پیغمبر ته فإما منن بعدو یا وتاسو احسانو کې په دې باندې نو پری به ده وې ما فدان او یا وت نه مال واخلې إما تمنون منن فعل ورسره دی مفعول مطلق دی یا په احسانو کې نو کې دی چې انسانیت پکی او د دې احسان نه پیدا واخلي عبرت واخلي ایمان راوړي وګور دا خو په اسلام کې هډیر خیال لې چې ګور مونږه قیدیان کړیو او دغه سي پرې خودو نه عبرت پوا او اما فدان اما تفتونا او فدان یا به اخلاص کې په مال سره خلاص اولو ته ویل شي فدان بدلا او جزیه چې وته وي سو هغه استیش وفدینا او بذبح عظیم الترال فدا خلاص اول د مال په وجبان به اخلاص کې حتا دا قتال و ترکمی پوری جاری وی ترغی پوری تزال حرب و اوزارها چی دا حربیان کافران کی دی خپلی وصلی چی مافی ووالی نو بیا وصل پولی آغا نسا کی تیرشیو کنا چی لمن القائل لیکم السلام بیا و تسموائی کیا دا دا ادوی مانا او زارها چی دا حربیان پری دی اخپل شرکونا و هم یحملون او زارهم علا ظهورهم بارتی آتی چی شرک پری دی حتی لا تکون فتنتن قرآن وی بیا بس مکہ او سر ذالک دادا اللہ حکم دی ویو ریخا دادا اللہ حکم دی ولو یشاہ اللہ کدا اللہ فخوی لن تصر منهم فاقبل ویت انتقام غستے ہو بس داغه طرف نه خو ولیکن لیبلوا بعضکم ببعض لیکن امتحان کی زباز استا سنا چې مؤمنان دی په بعض نور سره دا امتحان د الله رب العزت کنه داغه سره دی ولیکن لیبلواکم داغه مخ کی سره چې فشد الوساقه وی تلے وی وحے فضر بر رقاب ولی ولیکن لی ابلوکو والذین قتلو فی سبیل اللہ وکسان چی قتل کریشو شہیدان کریشو اللہ پلار کے ولن یذل اعمالهم چری نه بربادی د دې عملونه سيهديهم زردا چې دې توالار د جنت سما کی ويصلح بالهم او د دې حال وړیر خيسته کی په قیامت ويدخلهم الجنه عرفها لهم داخل بکی دی جنت تا چه قرآن کی وقت بیان کرده ده کعرفا تعریف نشی سوره وقت بیان کرده اوسوه وقت بیانی دی سورت کی ادویم عرفها دا عرف نده دیر خوشکویاں کرده ده دیر ترغیب یا ایواللذین آمنوا ایمان والاو ان تنصر اللہ انصرکم کتاسو دا اللہ دا دین مدد کوئیں اللہ وستاسو مدد کئیم اگر داری چکلک بگی استاسو قدمونا پا میدان کئیم واللزین کفرو او کسان چی کفر اکڑیں فتحصل لهم حلاکت تیدی لرا فاظل آمالهم او اللہ برباد کری دی غدیر عملونا ذالک بینام کریو علت محکم ذکر شو ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل غور باطل پس منډي وي حاضر توي دا ځکه قتل وې چې دي بدګني مان زل الله او قران چې الله نازل کړی دي فاحبطوا اعمالهم الله برباد کړو دي عملونه افلم يسيروا في الارض فينظروا هدي نګر دي په دې ځمکه کې چې وګوري سرنگ شاک بدائی کسانو چه مخی دینو دمر اللہ علیم اللہ حلاکت را اس پا دی بانده ولی الکافرین امسالو آم او دا دی کافرانو تا پارو دقا سی عذابو ندی امسال سنگ چه داگی دا پارو خوا ذالکا بین اللہ مولا الذین آمنو دا حکم چه اللہ کرده چه قتل که زکا چه اللہ مددگار ده ده مومنانو اللہ امداد کی دی سرکنه او اگه کسان چه کافران دی لا مولا لهم داغی مددگار نشتا زکا اگه مددگار لات منات طویلی نو اخو مددگار نده اللہ پریخ ده پیشک اللہ و داخل کی اگه کسان چه ایمان راوڑ ده عملو نکی صالح اغه جنتونو ته چې وایي کې بلاندې داغینه نهرونه تقابل له صورت کې ټول تقابل له مؤمنانو دا اعمال لخوا او کسان چې کفر کړی دي تمتعون از اغه دنیا کې صرف د مزود لپاره دي دغه د دنیا مطلب څه دی مزې کول بس نور هیڅ نه نو ګوره په خپل سمره کار خبره ده یتمتعون چنه کارونه نوی نوی نو دنیا ته راوځي ښا ابید شیطانانه ابید ګمراهانه په بل څه پکې نه ښا ته تمتعون خلق د ټول الله وی دا کافرانو عادت ته داغي عادت خې ښا یتمتعون مزیکي خوشاله کوي خپل ارمانونه وَيَاكُلُونَا كَمَا تَاكُلُ الْأَنْعَامِ او خوراک کئی دنیا کی داسه لکه ساروی چه خوراک کئی شکریه پاکی نشتا لکه ساروی چه شکریه نادا تحلال و حرام و تمیز پاکی نشتا که شکرانه او خوڑا که نظرانه او خوڑا که یو لسمه پخلیکلا عرض چی یاکلونه کما تاکل نام او کارنګ او خړه کپم لاستی او خړه الکه یمکه صحت به خراب شي پیغمبر وی چې لا اکل متجعن چته سو کې لیدل چې ډډه والا او ډوډه خړه نبی له سلام بسړی تا کاته په خبره به کوله سړی به خطرناک نو نوی لا آکل مستجان یره زخو پم لاست خوراک نکوم زخو پا ڈڑا بانده چملا خوراک نکوم دا مانا ولی که سلی دا زونو و تبیویلو چه پاسا موره اوچه تکا لاست خوراک که اسا چل با باکیونو داسی وی دا پیغمبر هاری خبره که حکمتی که نا ا دې ټول امت طويلي چې تبوم سړی تا ګوري دا هغه مناسب خبره وکه ولي خلکو کې ډېر پرخ دی ګوره ښا ته سړی مړې تر دانګي نو الا اكل مستجان اذي کوم لاس تنوم بخوراک کوي يا خدای د سنت نن دي خبر ها او که ناشته خو نشتا اولاله پروانه کې خوراکو نه دي نن خو بس څوک پناستاړو خوراک نه کوي ها که بازار کې ګرځې نوم خوراک بکې ادا وې د سارو حال دي ها خوراک کې پشان دان عامو پولاړ خوراک کوي انن پذي وليمو کې وليمو ته ويدا وليمدا شادي حال کې توبه ته چې باغی کې کوم ناروا دي خدای هدا غلیب عزتیو کې الله ورزاده کافرانو حال بیان کړی مسلمانانو نه اته هم پکې تمیز نشتا چې د مسلمان خوراک هغه ډیر محدود دی او مشروط دی چې داسې وکې نه مخکې ولا سوینځي حدیث کې راځي برکت الطعام الوضوء قبله و بعده ضعیف ته خو مونږه ضعیف سکو زمونږه پاره خده محدثینو بل کار نه خو الکه ته چې پاره تنقید کین او ته ګنې دا غنه خی په تو عالم هغه عالم کنه انو ویلاس به وینځي مخکې او رسول الله ته عام برکت ته کنه بیا چې کین نو کلمه به وای کنه نو بیا په خلاص باندې خوراک کین نو بیا په خپل ټاډه ته خوري نه نه انا عام دی هغه په دې نه پوي نو له کلمه ور دي نه خېډه ډا خېډه سويسنا ونار مسوالو الله اذا سقال خزه خور دي چې دا وی په هیڅ عمل کې سنت نشتا ونار مسوالو او بیا چې بس کوي نو چې اجتهاد یې اونړه تکیږي نو بس کا بس پرې دې کې به صحت خې کنه ها تر صحت ته پاره ډېر به تر را او بیا به وای چې الحمدلله زی اطعمنا وسقانا وجعلنا اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه او كفينا وزدنا منه دا به وای کنه او هر سنت پیغمبر ویلو چې نبی له اسلام به یو طعام نو خوخه نو بس نه به خورو لاس به ته اون غاړو خدای نو ویلي چې لری کومه نه نه طعام ته به نسبت نه کوي بس مخوره نو مخوره او خبرې مکو په طعام پسې کنه ونار مسوالهم وکایم من قريه دیر دکلونا احیا شد قوه من قريتک چې غډیر سختو په طاقت کې استاد دی مکی والاونه کما مکا التی اخرجت کا تا چتی تی نشړلې اهلکنا مون هلاکړي دی فلانا سور لهم نو داغي سو مددگار ایسوک نو بیا ترغیب فی تبلیغ او من کان علی بینۃ من ربه هغه سو کو چې په یو واضح دلیل له خپل ربنا چې قران دې بینه ده کما زین له سو عمله دې بشان دا هغه چا کې دی شي چې خاص تکړې شوی دی هغه ته بدعت او شرک او څومره پر اخته باغی خوشاله دي دا غې د پاره دلیلونه ګوري کتابونه ګوري دا هغه ته خاص شوی دی کنه فتبعوا اهوام روان دي په خپل خواهشاتو بسین مثل الجنه التي بشارت مثال او حال دا غې جنته جوازه کړی شوی دا متقیانو سره متقیات ساته کوم زین شروع شوی دی فیانار ممن ماین غیر حسن په دې جنتونو کې نهرونه دي یو نهر خو نه دي انهار دوبونه چې نبا بد بویا کیږي کروانې کولاړي ښا پانهارون نهرونه دي مل لبن لپایون عالم یتغیر طعامه چنه بدلیږي خوانداري وانهارم من خمر اللذته للشاربين او نهرونه دي د شراب نه چې خنور کې سکون کولران وانهار من عسل مصفا او نهرونه دي د غبین په د دنیا غبین نه چې پاک به نه کینو هغه د مچو زغا زیر زیر رنگ به پکې ښکارې ښه ازا جنت هغه اخو د مچو نه نه دی کنه مصفا صفای دار قسم خیری نا رنگ نا ولهم بیا من کل سمرات دید پارا پا جنتون کیر قسم میویشتا و مغفرتم من ربهم دا خو جسمانی رزق دی اروحانی پا کی بخن دا دخپل رب نا دا گناهونو دا حال دا مومنانو جنتیانو ذکر شو کمن دا پشان دا غچا دی و خالدن فی النار جاگم شپور کدیم وسقومن حمیمن او سکول شي په دی باندې حضور کدي اس کې او کنه کی زکو هغه وړې ګرمي فقط امعاهم نو ټوکلي ټوکلي وکي کلمیز دي ادم په حدیث راغلو چې نبی علیہ السلام پرخ کړو چې المؤمن یاکل فی معن واحد والکافر یاکلو فی سبعۃ امعاء چې مؤمن سره خوراک کوي نو د دې یو کلمه ده نو خو په معمولی شی باندې ډک شي او کافر یې په وو کلمه باندې کوي نو خو یې واځ په ناست نه ډکی اداوی نبی صلی الله علیه و آله وخت ویلو چې سو کافر یې مل مشه ها یارا دا د پیغمبرانو شان یو بي زه ولول وشل ایوال بل نو ګیلاس اوس کو بیا وسره کیناست نو به هوغه کول نه شو ولې دا غمه المستای خوړه نبی اسلام رو رو داسې ګراو ګراو نو کلمه وي مسلمان شخا جبل وخشنو نبی علیہ السلام وی چې راولې ډوډۍ ولا میلمانه ډوډۍ راول نبی ولا ګیلاس ډکه د پي اوري کنو ویس کو نو چې بلی ولا ډکه وی بس نور نشم سکل نشم نشم سکه کنه نبی علیہ السلام وګورو تا کنه دلته چا علاج نه نکړې د هسپتال کې نو داخل شوی ښا چګنې علاج وکنا او چې مسلمان نو نو نه مړی ته خو چې مسلمان شنو یو ګلاس ولا بس دې الا من اغترف غرفه تم بيذه او نو یاکلون کما تاکل الانعام انعام ځان له خوراک دې انسان ځان له خوراک دې تشبيه په دې کې عمر کړو ها ومنهم من يستمع اليك بعض الذين اسوق دي چ وکی دی تا تا تم خوشاله شی چې زه که خوان دی وک جوړ ها حتی اذا خرجو من عندک کله چې دی وزي استاد مجلسنا قالوا للذین اوتوا العلم نوای دی صحابه کرام ته سوک دی اوتوا العلم اسویم زلو وته صحابه ته وی ماذا قال انفا چې پیغمبر دغه وخت څه خبره کوله خبره مې د خیال هوته نو ټول ناس توخه او د منافقانو کارته وګورئ کلم یسمعها ا د مؤمنانو دا غینه تاسو کې چې پیغمبر سوې دا وکی اولایک الذین ذاغه کسان دي ها تبع الله ولا قلوبهم چې الله مهر لګولې دي په زړونو وتتبعوا اهواهم زکا چې دی روان دي په خواهشاتو پسې والذین اهتدوا او هغه کسان چې هدایت یې ومنته نو ډیر یې خوښ شو نو وزادهم هدن الله ول نورم توفیق ورکو انورم په هدایت کې کلک وزادهم هدا زیاتې کړي ته هدایت او توفیق ول ورکو واعتهم تقواهم او ورې کړي دی لا تقوا خپل بدله د تقوا تقوا چې کوم یوځ دې اجر دې نو هغه ولا ورکړه. یا په دنیا کې چې دومره همت ولا ورکو چې قران زکه علم یو کو ځان دین نه خبر کوي عبادتو کې اخلاص او مور او پلار سره احسان او خپلوانو سره او هو فآتاهم تقواهم دا تقوا بدل ده کنه چې الله تعالی ورکی خان فهل ينظرون پس انتظار نکی دا نور الا الساعت مگر قیامت تا تاتیهم بغتتا چراشی دی تناسابا فقد جا شراتها اور اغلی دی علامی دا قیامت اغسدی نبی علیہ السلام وی زیم کنا انا والساعت کهاتین دا دوگو تیونی وی چیزا قیامت یو بل سردہ سی یو دیر اغلی خودت پا قدم کرامک کشوم نو دا اگر اتلو دا دا اشراتو دا قیامت فانا لهم اذا جاتم ذکرام نچر تبا دا دید پیر پیدا منشی کلچ راشی دید قیامتو یاد داشت دی کاغا وقت که دیر دیر وی چی مونگا ایمان راوڑو نفانا لهم ذکرام پیدا خنور کی کنا فعلم نو انسانا علم حاصل کن علم ډیر لوی دولت ته علم ډیر لوی دولت کوم علم اول دا علم انه شان دا دی لا اله الا الله دا علم نخلاصيږي ها نشته بل حاجت روا بغیر د الله نه دا استاد ایمان خبره ده دا استاد عقیده مسله ده دا اصل علم دی چې کوم علم یادی کی پا احادیثو کی کنا دا علم او بیا اور پسید عمل مقام دین واستغفر لزم بکا نبیا بخنا وارد اللہ نام دا غیق پلو گناہونو دا پارم ولی المومنین والمومنات امومنانو نارینو زنانو طولو دا امت تا پار بخنا وارد خطاب پیغمبر تا دی خوز خو عام دی کنا خوا هر بند تا ہوئی چی اللہ علم حاصل کالی علم فریضتن علا کل مسلم و مسلمتن ادا علم نو زمب نمرات سده بوجو تا بانده دیر بوج را دی رست سورت کی بیا وضاحت کی خوا او یا للمومنین والمومنات یہ تفسیر دی لزمب کا یعنی للمومنین والمومنات لزمب المؤمنین والمؤمنات دی دفا والله يعلم تقلبكم ومسواكم الله پوئیږي تاسو په دواړو ځایونو باندې په دنیا کې متقلب اوړېدل راوړېدل او زه هميشه دوسه دوست تاسو دنیا او آخرت یادې یا قبر او قیامت یادې دا ول بابو تقابل دا اعمال و ذکر شو علل پاکی ذکر شو ذالک ذالک سرا نوس رست و باب صرف دا منافقان و بحث دے زواجر او داغی عیوب او خباسات اتو پوری فیقولو اللذین آمنو اوائی او کسان چی امزان تا مومنانوی لولا نزلت سورہ ولی نازل نکلشو سورت تا قرآن چی باغی که حکم دا قتالی کنا فیضا انزلت صورت محکمت کل جنازل کریشی او صورت نوی او تازا محدثت نوی او تازا لگا سور محمد و ذکر فی حل قتالو باغی که بیان او حکم شوی دا جنگ رأیت اللذین فی قلوب مرض دا یو خباست تب اوی نی آگا کسان چی داغی فضلنو کی شک دے مرض دے ینظرون ایلے کا نظر المغشی علی من الموت دا دو امن گوری بتاتا دا سی پہے بتو پشان دا قتلو دا غسلی چی بیوشی راغلی پاگا باند مرگو فا اولا لهم حلاکت تی دیلر چی اولی بی صورت نازل نشو او چې نازل شنو اس ده حال لے حلاکت تی دی لرا تواتن و قول معروف اغتابداری کول او وینا کول ډیر مقبوله دا عزیز لپاره غواره وان تواتو وقول معروف خیر لهم تابیداری کړي او رښتیا خبره کړي دا وړي راخو فیض اعظم الامر کله چې مضبوط شو امر د الله چې جهاد وکوي فلو صدق الله لکان خیر لهم تسلورم کدی الله سره وعده رښتیا کړي دا عزیز پر ډیره فیض منو فهل عسیتم ان تولیتم یا منافقانو تاسو نزدی نه معلوم نه یو معنا کچر تاسو مخ واړو د قتال فی سبیل الله نه نو ان تفسدو فی الارض فنزم ډیر فساد به وکې په ځمکه کې ښه او کنه الله د فساد د لری کول لپاره قتال نازل کړی دی اجتازو قتال پری دی وصله خو تاسو نه لری کوي د ځان نه کنه او چې قتال نو په دشمن پسې به ګرځي او چې قتال نه نو په خپل رور پسې به ګرځي مکه وای غره ډیر لوی فساد وو خپل ولی بروانه کوي رشتہ داری بروانه کوي هر څه به خراب کوي وتقطعوا ارحامکم داشبغم او کټ بک خپل ولې خپلې ګورو ته نن چې کله په خبر شي چې پلان یې کې دغه وښته ها نو اکثر دای چې دا ولی دښمنی و وی بس د ترونو زامنو بیا ولی وښته دا ولی ځکه د دښمن نو وصل دی په لښوا هغه بیغم شو نوزبت نداشی جوڑی گی پزان بے استعمالے ناللہ ایدا سے مکہ وکنہ تھا نوزکا تولی مانایا او دغا دا مخلول دا قتالنا ابل مانا داوم کی تولیتم اے سورتم ولاتن کتاسو والیان شوئے ہو کتاسو مشران شوئے اولاس کے دل اختیار راغے نان تفسدو فی الارض تش پسات بھئی خواہ وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ دَاكَ سَانِذِي لَعَنَهُمَ اللَّهُ چلا پا دی لعنت کرده فَأَصَمَّهُمْ لَعَنَهُمَ اللَّهُ وَمْ فَأَصَمَّهُمْ کَانُكُلِي دی حتم فَآمَا بسوارهم اولاندی کلی دی سترگی دی نهم او فَلَهِ دَدَّبَّرُونَ الْقُرَانِ لَسَمْ دیر دی خباسات نو داغا معنی اکڑا چی ما اغنام سمعهم ولا افسارهم ولا افیتهم اس پیدا ورنکڑا قومون لقبل استرگو اغوگونو نو اللہ وی دیلیم ورنکڑا زکر دی خوچی دا قرآن سر مقابله شورو کلا نو اللہ تینا قوتون واغستنو خوا افلا یتدبرون القرآن دی چی مخ اڑی نو سوچ نکی پا دی قرآن کی سوچ بسنگو که سوچ اغا قوتون تین اللہ واغستنو خواه یا ام علا قلوب نقبالو آم نو ام پا مانا دا بل سر دخواه تدبر دکنشی کولی چه دی پا ظلونو بانده تالی دی دا ظلونو دا تالی نیا دی اقبالو ها دا ظلونو جدا تالی دی ناغوال اللہ والی دی ناغی دا قرآن پا مطلب نپوی پیشگا کسان ارتدو علی ادباریم چی ووڑی دو پخپل شاگانو دیو لسم پس داغی چی معلوم شدیتا سنت معلوم شدیتا حق الشیطان سول لهم دا دو لسم شیطان دیتا دا لار خیستکلی دا و املا لهم دیار لسم او دیل امیدونا چولی چستاسو سغم دی تاسو مشران دم رخ نیکان خلقو اتا زو به هغه په مخ باندې بخله شي دا شیطان وې دونه دي نو ذالک بینهم قالو دا زکه دی واولې دا مرتد شو چې دی وای پیندسم للذین کرهو ما نزل الله سنطيعکم فی بعض الامر وای دا منافقان هغه کافرانو ته چې هغه خوبت غنی هغه کتاب چې الله نازل کړی دی او خود کافران دي. نو دا منافقان ورته سوي سنطيعكم في بعض الامر، چا ته وایما مونږ بستا سو مرګرتیا کو په بعض کارونو کې. دا منافقان او کافران ته وی سنطيعكم في بعض الامر، مونږ بستا سو مرګرتیا کو په ټولو کې نشو کولې، اب بعض کې بام کو اسدا عداوت محمد صلی الله علیه وسلم دي کې زره مرګرتیا الله یعلم اسرارهم الله خفی جنی ذی رازنا پکیفا سرنګ به حال ذی کلاچ ملکی ذی لرا ملائک یضربون وجوههم نو ټکی مخونه ذی فاد بارهم شاگان ذی علت ذلک بینهم تبعوا ما سخط الله ذاذکا چې دی دنیا کی تاری بیداری کړی و دا هغه دینو دا هغه لارې چې الله له غصور وستا الله باغي رضا خونو اسخط الله الله غصه کړو وکړي ور رضوان او پدې ګڼلې ورزا ده الله په احبط اعمالهم الله برباد کړو د دې ټول عملونه زواجر تر اخره پورې. هم حسب الذين في قلوبهم مرض، آیا ګمان کوي هغه سان چې زړونو کې مرض دي الله یخرج الله اذغانهم چله برو نباسی د دې د حسدونه د زړونه د دې د کینیو بغزونه دا الله وخت په وخت راو باسی ولو نشاء لاریناکم الله یکم غوړنو ای پیغمبر آتا ته به خو دا خلق چې دا منافق دي دا منافق دي دا ول عرب تم بسیمام ته به خام خاپی جنې په خپل نخو سره نخی ډیری دی خدا یو پاک اخکار دا ولتعرفنهم فی لحن القول، او تو با پیجن دی لرا پا چالاکی دا خبرو کی اوہ دیر چالاک چی خبری کئی کنا نوی دمارے دارا گنبو سر راکا گی دیر خلق دا سستے کنا حالا کہا مونگا شنڈی نشو خدولے اتا سو سره د مړې دار غونه کته سینې پورې زور ورسي دا سه خبرې کوي ندي تفي لحن القول د جبي چاله کې ډېره زیاته ده. حضرت شیخ باوی پیجن بدیل الا په لب لهجي الله يعلم اعمالكم الله خپويږي تاسو په دې کارونو په عملونو ولنبل انكم خام خام به امتحان کو پتا سبحان دی حتا نعلم المجاهدین منکم والصابرین د دې لپاره چې اوخ یو خلق تا الله ته معلوم دی چې اوخ یو خلق تا چې هغه مجاهدین دادی ها دا مجاهدین سوک دی دا والصابرین دی کنه چې دې الله په دین کې کله کولار دی نه په زخم پرواشتا نه په قتل پرواشتا وصابرین دا دی کنه مجاهدین ونبلو اخبارکم امون باز امتحان کو استاسو دا حالاتو بیشکا کسان چی کفر کڑے دی اخلق من کڑے دا اللہ دا دیننا وشاق الرسول او بدتیان دی دا پیغمبر خلاف کوئی پہر پروگرام کی پہر غم و خادے کی بس دیتے کاروے دی او اعلانو نبا کوئی په بدعت لپاره خلق برابر لیو وشاق الرسول دشمنی کوي پیغمبر سره پس داغه نه چې خمالو مشوي د دې تلار د سنت لن یذر الله شیئا ته په دې مخه پکېږه ها دې zarar نشور کول د الله دین ته ایس قسم کدي ډیر زورو کی کنه خدای الله دین ته نقصان نشي رسول ښا ځان له نقصان ورکو اغه دادی وَسَيُحْبِتُ أَعْمَالَهُمْ چه بدت یہ کہو نو اللہ دی عملون برباد کرو زہ روجی تراویو پشمنیو عرض خراب کرو لکھا دا بدت یانو کار دنو ایرک دی جماعتنو تلالی کنو نو ایلو پا قرآن پوشی چی دا قرآن رشتیاوی لی دکھا دا لس دی پدې رښتما باندې وې په امام باندې او بل جوړ کړی او چې لارې خپل څوک په زار سره راکار شي نو هغه په منډه راشي جماعت ته چې دا څه چلوي مداري راغلي دې کو او دغه جماعت ادب خو بیان نشته په جله کبار خلق راجم شي مداري تا او یو په پوندو په دا ادا سي بزي امام ته ولار ورکولا لکه ورکولا ایو بوئی الکه تا سندی راولی دوکا کورتو اول تا بدی یارو پدی غرونو کی کلی یو بل سر پدی زد کئی مقابلی جماعتو نخا الکوی تپوسو کئی چی دا لانکی خیلو دا امام سمر پیسی ہوشوی خواه ولی زمونگ داتی نسل روپے کمی دوکا الکا دا دین دی خواه و سیح بیتو ابیاوی دواو کهه و سیح بیتو عمالهم ویس دوا کهه خواه ستاسو عملون اخده برباد کلو جماعت کیم دغای خیده یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اتویعوا اللہ و اتویعوا الرسول ستاسو گر بیدت مکوه خواه مومنان توی ستاسو بیدتو نکه دا اللہ حکم منه د پیغمبر سنت منه ولا تبتلوا اعمالكم فالعملون برباد نه کوي هغه هوته تیله وو برباد شو اختر ته هم پاتې نشو مو برباد وي خپل عملونه په بدعت سره او په شرک سره بشکا کسان چې کوپر کړي او خلق بند کړي د الله د دین نه دا ذکر دی کنه بلکل نرا پریدی منتو نکی توبه توبه اوکی که تد دید حال نخبر شده نا چی دی کل پوشی چلکوی غپلانیم تلیو حقانی تا درست وگی خوی چیرا بیر خدا خواه نجرگا براشی کسکی بودری گی چی اگر او دینو آقا باریان شی چی ولی ما سچل کرد خواه توی نن ال تا تلیوی ولی زال تسلط لیم و قرآن می آورید کنا پریده وی قرآن منگو استا تمینت کو استا دا خید پار راغلیو بیا و مور و پلار تا مشرکان وی بیا و منگ تا استازان تا مشرکان وی تا بدی نپویگی وسود دوان سبیل اللہ جرگی ولدی آو خلق اریان شی ثم ماتو او بیا ملوشو و هم کفار او دقا سی بدتیانو خوا فلن یغفر اللہ و لهم اللہ چری دی تبخنا نکی دیس ازاش وکن خوا فلا تهنو و تدعو الى السلم نوی پیغمبر پاک تبا پا دین کی سستی نکے مومنانو توی تاسو په دین کې سستی نه کوي سستی صدا وتدعو الى السلم چې تاسو کافرانو ته وایي چې موږ سر روغ او کوي دا د مسلمان شان نه دی منه کړو دا د اسلام ذلت دی دا د مسلمان ذلت دی چې هغه کافر ته وایي چې ما سر روغ او کا وتدعو الى السلم او کا وایي چې روغ کوم نو ټیک ده اغه مخ کې دې سورې حجرات کې براشي وانتم الاعلون تاسو چت یې الله او چت کړی یې نو ځان مخ کته کوي نو هر باطل پرست روا روغ نه کوي الی بو سره کوي چې هغه توحید او سنت اومانی بیا وسره کوي او چیرې وکتا ډیر څوک مجبور کی چې ورزادي مشران دی او دا وګړه به دې تنه واللہ معاکم اللہ استاسو مرگرے دے پا نصرت و مدد ولن یترکم اعمالکم اگا بربادول سکے نکم استاسو عملونا کمی پک نراو لکا انما الحیات الدنیا لعب و لہون بیشک دا جند دنیا دا دنیا پرستو چی دے دا مانا دا دنیا پرستو دنیا لعب و لہون لو بے اٹوکی دی کبار دی نوم لو بے اٹوکی دی که جماعت کی دی نوم درست درست دی واریو پل مندی وی سو بل پل مندی وی لعبن و لحون چا سر پا اعتکاف که ما شمان ننوزی اٹو که مسخری و سرکی او سامان تراک آگی یر دا جماعت تی دا عبادت تی کلب نابالغی و اب اعتکاف تکینی وی استاد نے تپوس کرے دیکھا نفا دا لعبن و لحون وین تومنو و تتقو کتا سیمان راولو زانو بچک دا دنیا نا یوتکم و جورکم ضرب کتا سلرعی و دون استاسو اللہ و لا اسألکم اموالکم او اللہ استاسو نا استاسو مالونا نگواری اموال طول مالونا اللہ طول نگواری چل تسلو اختمرو پی گواری این اسألکموها کچر اللہ استاسو نا طول مالونا گوختے او څنګه غختلو فیحفکم او لا زور لګاو پتا سو باندې چرا کوي به تبخلو پتا سو بخل کړي او تاسو هغه سلو ختمه نشي ورکول خلکو به ځان کله کړي نبی اټول مالو تبخلو تاسو بخل کو او یخرج ازغانکم او لا واستاسو هغه د زړونو حسدونه راشتریو کنه ټول خلکو ته پتاو چې وګورو تا اللہ تینا غوالی تین ورکی دا منافقان خلق دی خواد فاللہ دا سنکی ها انتم دا تاسو چی ها اولای دا کسان تو دعاونا تاسو راو بلی لشوی لتنفقو فی سبیل اللہ چی تاسو دا اللہ پلار کے خر چکے دعوت در کلیشو سنگ دا جہاد دا غزی دا انفاق فی سبیل اللہ دعوت در کلیشو چی دا اللہ پلار کے ورکے یو پا سل بشی یو پا لاک بشی یو پا کروڑ بشی سمرج ہوئے فمنکم من یبخلو نبازی تاسو کی داسو چیغی بخلو کو نیور کو ومن یبخل اگر چاچی بخلو کو نبیشک بخلی دخپل زان سراو کم حل تا ودغا سناستی بیانو ٹک دا جنت تا بلرش جنت تا پا ایمان باندی خلق زی وچی بخلی کرده دی نو سو مرتبی او سو درجی او دابنی واللہ الغنیو اللہ بین یازد استام اسمال تے حاجت نشتے وانتم الفقراو تاسو اللہ تا محتاج پار سکی نو زان لے کے اللہ وی تا سواب تا محتاج کنا نورکا کنا تا درجو تا مرتبو تا محتاج کنا تا دا گناونو بخنی تا محتاج کنا نو چې محتاج یې ورکه کنه دا هغه څه نه حاصل یې ښه وینت تولو کتا سونه کوي انکار کوي یستبدل قوما غیرکم نو بدل بکی الله یو قوم بغیر ستا سونه تاسو بلری کی دنیا نه ابل قوم براول ذی وی ولیا بزمونه خیسه دغه دی غزان له سو خنوی نه کنه الله وی ثم لا یکون امثالکم بیا بنی اغی استاسو پشانتی بخیلان بالقوم براو سورة الفاتحة